السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tuko ukurasa wa 120 katika kitabu hiki Ahkamul Janaiz wa Bid'aha cha Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Katika masala tulionayo nukta ya yastini, wale ambao ni haramu kuswaliwa. Qala Sheikh Al-Albani rahimahullah, wa tahrumu as-salatu wal-istighfaru wat-tarahhumu 'ala al-kuffari wal-munafiqin. Nishapaona tayari. Na inakuwa haramu sala kusaliwa na kuombewa istighfar, imana ya msamaha, watarahumu kuombewa rahma, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala awa teremshie rehema, kama kusema rahimahullah. Maona hapa kuna baadhi ya al-a'imma, tukiwataja kama al-Imam Shafi'i tasema rahimahullah, sio? Sasa hiyo ndio tunazungumza. Ni haramu kuswaliwa na kuombewa istighfar, bi maana ya msamaha, wa tarahumu kuombewa rahma kwa Allah, ala al-kuffari wal-munafiqin, kwa makafiri na wanafiki. Ani ndugu yako akifa kama ni kafiri, huruhusiwi hayo mambo matatu: huruhusiwi kumsalia, huruhusiwi kumwombea istighfar, wala kumuombea rahma. Hilo ni kwa makafiri na wanafiki. Tayeb, mnafiki ni nani? Asema hapa chini kuna Hamish kwenye tabaa yangu. Nani pia ipo? Tayeb, humu alladhina yubtinuna al-kufra wa yudhhiruna al-islama. Mnafiki ni yule ambaye yuaficha ukafiri alafu yuadhihirisha Uislamu. Bimaana ukimuona hivi, hivi Muislamu, iza kuwa waswali naye, mda mwingine pia afunga, lakini kumbe moyoni mwake ni kafiri. Idhan humu alladhina yubtinuna al-kufra wa yudhhiruna al-islam, ni wale wanaoficha ukafiri wakadhihirisha nini? Uislamu. Wa inma yatabayyanu kufuruhum bima yatarashahu min kalimatihim. Ukafiri wao huwa wabainika hawa kwa vile wanavyochagua yale maneno. Mengine wanayagubika gubika, lile ambalo lina maslahi na wao wanalidhihirisha, hata kama ni masala ya shubha, lakini akiona hapa naweza nkaenua zogo, ndio hilo anapanda na wewani. Angalia Safwan alivyobakia nyuma ya jeshi, akaja akamkuta mama Aisha radhiallahu anha katika al-Hawdaj, kile kibanda ametulia ambapo watu walikuwa wamepumzika. Akainamisha mnyama akampandisha, alivyoingia naye kwenye jeshi mnafiki Abdullah bin Ubay bin Salul akalibalia njuga hilo. Mwajua walikuwa fanyaje huko nyuma? Wale walikuwa wazini wale, basi hilo likabaliwa njuga kweli kweli, mpaka baadhi ya watu ambao ni masahaba wa ukweli nao wakaanza kuamini, kina Mistah ha kadhalika na nani yule shair wa mtume Memsao Hamna ni Mistah na Hamna, alafu bado mmoja tamkumbuka hivi karibuni biidhnillah insha Allah. Basi ikawa watu wanazungumza, kwa nini wamebakia nyuma? Walikuwa wafanya hivi na vile, walikuwa wazini hawa. Angalia wanafiki namna gani wanavilipamba jambo, yani lile la dhahiri wanajificha ficha, lakini lile ambalo kwamba limepata kama kificho ficho kidogo na ndani yake lina kama tuhuma fulani, basi wala lidhihirisha. Basi utawajua hawa kwa vile wanavyogeuza maneno na kuyachagua, min alghamzi fi baadhi ahkami, kutokana na kuzisema vibaya baadhi ya sheria za Kiislamu, fi baadhi ahkami sharia, wastihjaniha wa zamihim annaha mukhalifatun lil'aqli wadh-dhabt, na madai yao kwamba eti mbona hii sheria hii ina tofauti na akili, akili haikubaliani na hili bwana, yani wajifanya wao wajanja sana na wana akili ndefu. Wakad ashara ila hadhihi alhaqiqa rabbuna tabaraka wa ta'ala, kwa hakika ameashiria kwenye hakika hii mwala wetu subhanahu wa ta'ala, fi qawlihi am hasiba alladhina fi qulubihim maradun allan yukhrij Allahu adghanahum, hivi wanadhani wale ambao katika nyoyo zao mna ugonjwa kwamba Allah hata hatodhihirisha hatotoa zile chuki zao? Najua mtu ukiwa na chuki naye utajikaza wewe, lakini kuna mahala utaguswa. Ukiguswa tu watoboka. Kuna watu tulikuwa tukiwaona humu ni vipenzi kweli kweli, kukutana naye acheka furahi kweli kweli, lakini kumbe lile ya hapa mdomoni tu. Mambo fulani tulipoanza kuyabainisha na kuyabanja moja baada ya jingine, du, watu wakadhihirika na ndimi zao na kudhihirisha uadui kweli kweli. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Manhaju salaf wadih, manhaju salaf ni manhaji ya wazi. Ndiyo maana ambaye si salafi atadhihiri tu, atajulikana tu, kuna mahala tu atakuja aguswe. Akiguswa tu ataanza kupaparika, utamjua huyo ni katika hao hao. Basi Allah subhanahu wa ta'ala asema, hivi wanadhani wale ambao katika nyoyo zao mna ugonjwa, alla yukhrija Allahu adghanahum, kwamba Allah hatotoa vile walivyovificha huko ndani ya nyoyo zao. Nadhani hatotoa. Wala unashau, na tungetaka ewe Muhammadi, la arainakahum, tungekuonyesha wote mmoja baada ya mwingine. Fala taarifannahum, lakini usiwe na wasiwasi, utawajua tu. Bisimahum, kwa alama zao tu utawajua. Fala araftahum bisimahum, basi ungewajua. Kwa nini? Kwa alama zao tu. Wala taarifannahum fi lahnil qawl, na ungewafahamu au kwa hakika utawafahamu kwenye misemo yao ya maneno tu. Maneno yao ni ya kimakosa. Wallahu ya'lam a'malakum, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anajua nini? Matendo yenu. Wa amthalu haula'il munafiqina kathirun fi asrina al-hadir, wallahu musta'an. Na mfano wa hao wanafiki ni wengi sana katika zama zetu hizi, na msaada unaomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani watu wanaojidai ni Waislamu, lakini mambo wanayofanya ni tofauti hakikata, ni wengi sana. Tayyib, qala wa tahrumu salatu, ni haramu kusali, wal istighfar, kuomba istighfar maana msamaha, wa tarahumu, kuombea nini? Rahma, ala al kufari wal munafiqin, kwa makafiri na wanafiki. Liqauli llahi tabaraka wa ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alikusema kumwambia mtume wake, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala taqum ala qabrihi, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ili ni katazo special limeletwa Allah subhanahu wa ta'ala, awakataa, amkataza mtume asiwaswalie wanafiki. Qala wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala usimswalie mmoja yoyote yule atakayekufa milele, simswalie. Wala taqum ala kabrihi, wala usisimami juu ya kaburi lake kumwombea dua. Maana yake innahum kafaru billahi wa rasuli, kwani hao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na wakamkufuru nani? Mtume alayhi salatu wassalam. Wamatu wa hum fasiqun, wakafa hali ya kuwa ni waovu. Wa sababu nuzuli al-aya, na sababu ya kushuka hii aya, ma rawa Abdullah ibn Umar, ma rawa Abdullah ibn Umar, ni yale yaliyopokewa ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wa abuhu radiyallahu anhu, wa siyaqu lahu isyaqin ya ibn Umar qala kasima, au siyaqu lahu siyaqu ni ya babake, naam ni ya babake. لما مات عبد الله بن أبي ألي بكوفة عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين كيونغوز ونافيكي siku alipokufa, du'iya lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aliitwa Mtume alayhi salatu wa salam kwa ajili yake ili amswalie, liyusalli alayhi, ili amsalie Mtume, amsalie Abdullah bin Ubay bin Salul, raisul munafiqin, amsalie. Falamma qama Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, aliposimama Mtume sala na salamu zimwendee kumsalia, wathabta ilaihi au wathabata ilaihi, hapo kwenu kumeandikwaje? Wathabta, la, basi kama ni hivyo si wathabta, lugha ya Kiarabu yakataa, itakuwa nini? Wathabtu kwa dhumma, yani kama mtu ambaye umemvunjia uvivu, sasa ukamfuata kama vile simba anapo anavyomnyakua paa anamrukia, au kama mtu alikuwa anaongea wewe umenyamaza tu umsemi, ukamwamulia sasa ukamvunjia ukimya, sio? Ehe. Sasa Umar alikuwa ana kitu jua, yani la yastahi min alhaq, jambo la haki yeye hana haya kulibainisha. Kavumilia, kavumilia. Alivyoona Mtume enda mswalia kweli eti yule. Na hiyo ni kwa sababu Abdullah ibn Ubay ibn Salul alikuwa na mtoto wake ambaye manhaji yake imenyoka vizuri. Kwa hiyo Mtume akaona kumkirimu mwanaye, acha tu nimsalie. Basi wathabtu ilayhi, nikamfuata Mtume alayhi salatu wassalam, au nikamwambia maneno, kamvunjia ukimya hapo. Hata kumtu fi sadrihi, nikamfuata mpaka nikafika kwenye kifua chake, na anamnongoneza, unamswalia huyo mtu mnafiki eh? Yani kama mtu anataka umwambie siri yako ambayo wengine hapo karibu wasisikie, yeye akanyanyuka papo akamfuata, unamswalia mnafiki huyo vipi? Unamswalia mnafiki, Mtume mnafiki huyo Hata kumtu fi sadrihi, nikasimama kwenye kifua chake nikawa namwambia maneno pale. Fa akhadtu bi thawbihi, nikamshika nguo yake kamvuta kidogo. Fa qultu ya Rasulullah, ewe Mtume vipi? Atusalli ala aduwillah, unamswalia adui wa Allah vipi? Unamswalia adui wa Allah huyu? Ibn Salul, Ibn Ubay bin Salul, unamswalia Ibn Ubay bin Salul adui wa Allah, unamswalia ya Rasulullah? Waqad qala yawma kadha kadha wa kadha, na alisema siku fulani maneno fulani na fulani, akamtajia asema nikawa a'dudu alayhi qawlahu, na muhesabia Mtume kauli zake alizozisema. Watu wametulia tu wamsikiliza Mtume sallallahu alayhi wasallam na Umar ibn al-Khattab. Sema nikawa na muhesabia Mtume yale makosa ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, alifanya hili siku hii, akafanya hili siku hii, akafanya na hili siku fulani, mambo yanayodhihirisha unafiki wake na ni mengi. Mwaka wa tatu hijiria, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Mtume yu atoka yenda Uhudi, yeye akajitia kubaki baki nyuma na baadhi ya masuhaba, akawashawishi shawishi, akarudi na 300. Lengo lake amvunje nguvu mtume ili apigwe, alafu yeye awe kiongozi. Unajua unafiki ulianzaje? Wa Abdullah ibn Ubay bin Salul. Ya kidogo tupa tupeke wazi. Abdullah ibn Ubay bin Salul alikuwa ni mmoja katika watu wanaogombea uongozi pale Madina, awe yeye ndio super power. Yeye awe ndio kiongozi kama rais. Sasa zilipokuja habari za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajafahamu huyo mtu anakujaje na yukoje na akija atakuwaje. Atanyakuwa madaraka yangu au itakuwaje? Sasa kabla hajachaguliwa, ndio watu kwenye harakati za kuchaguana. Akaingia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa alipoingia yeye, yani moja kwa moja watu wakaachana na habari za uchaguzi. Ikawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndio anasikilizwa tu, bimaana uongozi ukamuingilia bila kuchaguliwa. Abdullah ibn Ubay akisubiri uongozi ufanyike hakuna tena. Si ikabidi sasa afanye majungu chini kwa chini, ahakikishe huyu Muhammad ikiwezekana afe, ili watu warudi kwenye walilokuwa nalo. Sasa ikabidi hawa jamaa kutoka Maka, hawa Makureishi, wanakuja wengi kuja kumpiga mtume kulipiza kisasi vita vya Badri. Vita vya Badri makafiri walipigwa kule, wakafa kina Abu Jahal na wengineo. Makafiri 70 walikufa kule. Kwa hiyo akasema, hapa maadamu hao wanakuja wengi, mimi nafanya mbinu ili kundi la Muhammad wasini 1000 hawa na zaidi, nikate hata kama nusu yake, abaki na nusu tu. Sasa hao wakija 10,000 na hawa ni 500, hicho kipondo chake sio cha mchezo. Kwa hiyo akajitahidi katika kubaki nyuma, akawashawishi baadhi ya watu, akarudi Madina na watu 300. Wakabakia watu kama 700 na ngapi tu takriban. Masahaba walipigwa sana, nao waliuawa 70 siku hiyo, mwaka wa 3 Hijria. Kadhalika mtume alivyokuwa anaenda Quba kuhukumu kesi ya watu wamegombana, afika amkuta yeye katangulia, yeye ndio asikiliza kesi ile, wakati si aliyeitwa. Mtume asogea amwambia, nisogelee huku punda wako na mtiarufu mbaya. Mtume alikuwa kapanda punda. Mmoja katika masahaba akamwambia, wewe shika adabu yako, punda wa mtume harufu yake nzuri kuliko harufu yako wewe. Unasemaje wewe? Wale wadau wake wakashika viatu, wakaanza kumrushia, wanao wakashika viatu, vurugu zikaanza pale. Yote haya ni matukio ambayo Umar anamhesabia mtume. Kadhalika siku moja, wajua mtume alipofika Madina aliunganisha udugu ule, Al-Aus wal Khazraj, akawa ni ndugu. Kila mtu wa Maka na mtu wa Madina anapewa mwenzake, anakuwa huyu ndugu yako, sio? Taishi naye nyumbani, maana hana kitu. Basi siku moja katika vita, za mtume, mmoja katika maansar na mmoja katika almuhajiri tu wa Makka waka ikhtilafiana, kama mnavyofahamu watu wakiwa pamoja watu wanakwaruzana kidogo. Basi walivyokwaruzana, yule muansar akapiga ukelele, ya lal ansar, enyi maansari wenzangu, njoni mninusuru, huyu anataka kunipiga. Muhajiri naye alivyoona, hapa vipi? Na yakabia, ya lal muhajirin, enyi muhajiri wenzangu, njooni mninusuru, huyu ataka kunipiga. Mtume akasemaje? Dauha fa innaha muntina, liacheni hilo neno, kwani ni chafu linanuka. Hilo neno linaashiria ukabila, linaashiria ubinafsi, linaashiria usisi. Hilo neno mchafu, neno lolote ambalo linaashiria tafarruq. Mtume amekuja ameunganisha, nyinyi mnataka kuja kufarakanisha? Hapana, liacheni hilo neno, ni chafu linanuka. Mtume akawaambia hivyo, tumekakata zile kauli za watu wote kimya. Abdullah ibn Ubay alimuona mtume akaondoka akasema la irrajana ila almadinati la yukhrijanna al'az minha al'adalla. Tukirudi Madina, kila aliyepewa mtu akae naye akukuze, hata yamfadhu, mpaka warudi kwao hawa watu wataki. Ni tuwakaribisha alafu nitakuletea jeuni, unajifanya mna nguvu hapa. Lakini haya anayasema kichini chini, ndio anasema wala ta'rifannahum fi lahni alqawl, utawajua tu. Yaani mnafiki utamjua tu kwenye kidimidimi chake. Kuna baadhi ya maneno moja moja yatatoka tu, yatadhihiri tu. Basi Umar akawa anamuhesabia hivi vitu, alifanya hivi siku fulani, akafanya hivi siku fulani, akafanya hivi siku fulani, akafanya hivi siku fulani. Wamsaliaje huyu? Bali si hilo tu, akamrudisha kwenye Qur'an. Alaysa qad nahaka Allah, amwambia ya Rasulullah, ha, sasa, si Allah alishakukataza antusalli ala almunafiqina, usiwaswalie wanafiki. Allah alishakukataza, vipi utakomswalia huyu? Faqal Umar, akasema mtume akasema kumwambia Umar, la Umar akasema kumwambia mtume, yani yuamsomea aya. Faqala, yani Allah akasema istaghfir lahum au la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allahu lahum. Amwani Umar, Allah kachakwambia waombe msamaha ukitaka au usiwaombe msamaha. Hizi ni khiari, lakini in tastaghfir lahum 70 mara, hata kama utawaombea msamaha mara 70, falan yaghfir Allahu lahum, abadan Allah hawezi kuwasamehe. Umar anashindilia dalili tu. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pofika hapo mtume akatabasamu, mcheka, mwangalia Umar. Umar ana ghera, mtume akatabasamu salawatu rabbi wa salamu alayhi wa qala akhir anni ya Umar, ebu kaa pembeni na mimi kidogo ya Umar, niache kidogo, niache. Falamma aktharatu alayhi, nilipozidi kumsumbua, qala akasema kuniambia mimi, inni khuyirtu, lakini hapo Umar mimi nimechaguzwa hapo, nikiambiwa nikitaka niwaombe, nikitaka siwaombe, lakini hata nikiwaombea mara 70 hawatosamehe. Kwa mwenyewe nilichagua niwaombe, inni khuyirtu fakhtartu, nimechaguzwa. Viwili vichagulika, si ndio? Nimechaguzwa mwenyewe, nikachagua. Kad qila li ya Umar, ewe Umar, hakika pamesemwa hapo kuambiwa mimi istaghfir lahum. Hiyo mfilu gani? Mfilu amri, lakini ya takhyir, waombee msamaha au la tastaghfir la, au ukitaka usiwaombee ni msamaha. Hii ni takhyir, nimekhiarishwa hapo. Na sala nzima ya maiti ukichunguza ni dua, na kuombewa mtu msamaha na nini, si ndio? In tastaghfir lahum 70 maratan, kama utawaombea wao msamaha mara 70, falan yaghfir Allahu lahum, Allah hatowasamehe. Nimeambiwa hivyo ya Umar, lau a'lamu anni in zidtu ala 70 ghufira lahu la zidtu alayha. Ewe Umar, jinsi ninavyohurumia umma wangu mimi, laiti ningejua nikizidisha 71 atasamehewa. Ningezidisha asamehewe huyu. Moto ni mbaya sana, sio mzuri. Angalia Mtume alayhi salatu wassalam namna gani alivyo na huruma na umati wake. Amjua huyu ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul aliyemsababishia matatizo mengi sana. Matatizo mengi yalimfika Mtume kwa sababu ya huyu bwana. Lakini hapa kafa amhurumia. Laiti ningejua nikimwombea msamaha mara 71 kama atasamehewa, ningefanya hivyo ili asamehewe. Moto sio jambo la mchezo. Huyo mtu unemwona Sayyid Jabbar ya kutukana kufanyaje, lakini siku ukimkuta ndani ya moto, hata acha hiyo siku ya kiyama, hizi siku za hapa duniani tu, mkute imetokea nyumba yake yaungua, yule yaungua yule pale, unafikiri utavumilia? Ni hali moja ngumu sana, nzito sana. Basi Mtume akasema, laiti kama nafahamu nikimuombea msamaha mara 71 atasamehewa, basi ningefanya hivyo. Qal Umar akasema, amwambia Mtume, innahu munafiqun, lakini huyu ni mnafiki ya Rasulullah. Kala al-Hafidh, hapo kuanzia innahu munafiqun hapo, kwanza kabla ya aliposema a'dudu alayhi qawla, namuhesabia kauli na matukio ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, alifanya hivi, alifanya hivi, kuna namba moja hapo kwenu, si ndio? Ukirudi chini hapa anasema yushiru bidhalika ila mithli qawli, anaashiria kwa hilo mfano wa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, nadhani ni katika suratul munafiqun, si ndio? Na yakuluna la irrajana, ye kaanzia la tunfiku, mimi nasema kwenye msafu, yakulun la irrajana, la humu alladhina yakulun, hao wanafiki ni wale ambao wanasema la tunfiku ala man inda rasulillah, msitoe kuwapa chochote, kuwapa wale waliokuwa nani, waliokuwa mtume, waliokuja na mtume kutoka Maka, hata yamfadhu, mpaka waondoke warudi makwao. La tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yamfadhu, mpaka waondokelee mbali wende zao huko. Yani awasi walikuja kutoka Maka. Sasa baada ya kusema yala al-ansar yala al-muhajirin, kuitana kwa ajili ya vita ile, Mtume saka komesha sasa kichini chini, ndio Abdullah ibn Ubay ibn Salul asema haya maneno. Allah sema walillahi khazainu samawati wal ardh, lakini ni zake yeye hazina za mbinguni na nini na ardhini, Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna almunafiqina la yafqahun, lakini wanafiki hawafahamu kitu. Yaquluna, wanasema la irrajana ila almadinati, tukirudi Madina. Na hii lamu ni ya kiapo, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhalla, basi wale wenye utukufu watawatoa madhalili. Mwenye utukufu nani? Ni yule mwenye na kitu. Wewe uliokuja kutoka kwenu huna kitu, walishwani huyo huyo mwenzako, huna cha kufanya, ununui mboga wala ununui ugali, ni dhalili. Basi wale waliona kitu, wale wenye vyeo watukufu, la yukhrijanna al-a'azzu minha, wale wenye cheo kwa hakika watawatoa wale madhalili. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Lakini kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye cheo na mtume wake na waumini. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Lakini wanafiki hawafahamu hilo, hawalifahamu. Kwa hiyo akawa Umar anamwambia mtume haya yote aliyozungumza Abdullah bin Ubayy bin Salul. Hiyo ilikuwa namba moja. Penye namba mbili hapa Umar akamwambia mtume, innahu munafiqun ya Rasulullah, innahu munafiqun. Lakini huyu mbona ni mnafiki ya Rasulullah? Watakomshirie mnafiki huyu na umekatazwa. Hapa chini kuna namba mbili. Kala al-Hafidh bin Hajar rahimahullah, al-Hafidh bin Hajar al-Asqalani Allah mrehemu asema fi Fathil Bari, katika Fathul Bari yake jalidi wa 8 ukurasa 270, innama jazama Umaru annahu munafiqun jariyan ala ma yattali'u min ahwali. Hakika Umar alizungumza kwa mkato kwamba huyu ni mnafiki. Sasa kajuaje? Kwa sababu yale anayoyaona katika vitendo vyake Abdullah bin Ubayy bin Salul, vitendo vyake, maneno yake, Omar anayaona. Kwani mtu akiwa mnafiki, hata hizi zama zetu baadhi ya watu wenye khibra wanajua huyu mwenzetu huyu hapa kazi ipo, anazo alama za unafiki huyu. Unaona? Ni wengi, hatuwezi kujazimisha tukasema ni huyu, lakini kuna watu ukiwaangalia wanaona hapa. Haya, Mwenyezi Mungu mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayekwenda kuhukumu siku hiyo. Tayy, qala innama jazama Umar annahu munafiqun, kwa hakika alizungumza kwa mkato tu Umar kwamba huyu ni mnafiki, jaryan ala ma yattali'u min ahwalihi, kwa kupitia yale anayoyaona katika vitendo vyake. Wa innama lam ya'khudh an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam biqawlihi, hivyo ndivyo ilivyo, yule bwana ni mnafiki kweli, lakini mtume sallallahu alayhi wa sallam hajachukua kauli ya Umar pale. Kwa nini? Kwa nini asishike kauli ya Umar akaendelea kumsalia? Na kweli yule bwana ni mnafiki, na mpaka leo hii watu wajua hivi, ni mnafiki yule bwana alikuwa, si ndio? Sababu nini mpaka msalie? Wasalla, na akamsalia yule bwana, biqaulihi, kwa kauli yake. Wa salla alayhi ijra'a lahu ala dhahiri hukmi al-islami, sema yeye alimswalia kwa ajili ya kupitisha kwake yeye hukumu ya Uislamu, kwa sababu mnafiki zama za mtume anahesabika ni kundi moja na Waislamu, maana ni mtu aliyedhihirisha Uislamu akaficha unafiki. Kwa hivyo hata Muhammad alikuwa hashindi kuwaua, lakini angewaua angeambiwa Muhammad anaua watu wake. Kwa hivyo kumpitishia hukumu ya hapa duniani kwamba maadamu kajichanganya na Waislamu, tayibu tumfanye ni kundi na Waislamu, acha tumswalie kama anavyofanywa Waislamu, lakini kwa hakika yeye ni mnafiki. Kupitia hilo mtume akabidi amswalie, wastishaban li dhahiri alhukmi, na kumchukulia pamoja na hukumu ya dhahir, batini tumwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu dhahiri mwenyewe anasema ni nani? Ni Muislamu. Tayib, akamkubalia hilo, lakini anajua fika huyu ni mnafiki. Walima fihi min ikrami waladihi alladhi tahaqqaqat salahiyatuhu wa maslahatu listinafi liqaumihi wa dafi'il mafsada. Asema kafanya vile lima fihi min ikrami waladihi. Kwanza pia jengine ni kwa ajili ya kumkirimu nani? Yule mtoto wake. Alladhi tahakkakat salahiyatuhu. Ambaye kutengenea kwake kulionekana wazi kwa watu kwamba mtoto wake alikuwa ni mtu imani yake ni thabiti. Sio kama babake. Wa maslahatul isti'nafi liqaumihi wa daf'il mafsada. Lakini pia kuna maslah ambayo anayaanzisha kwa watu wake wakati ule. Sije kafikia kila mtu akituhumiwa kidogo tu. Ha? Anatengwa anafanywaje? Aswaliyu yaa. Asingeanzisha jambo lile, akaona nitaanzisha kitu kibaya hapa. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwalul amri yasbiru ala adhal mushrikin. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo kabisa wa mambo alikuwa akifanya subira na maudhi ya washirikina. Wayafua wayasfah. Kini anaachilia mbali na anasamehe. Alikuwa na afu ya hali ya juu Mtume alayhi salatu wasallam. Maudhi yote anofanyiwa, fikiria ngamia akajifungua sasa hivi yeye Mtume anaswali katika al-Kaaba. Kasjudu lachukuliwa lile zazi lile. Abadikwa nalo kwenye shingo. Pwa lenye madamu damu yake. Lakini Mtume asubiri. Wakisajua Mtume yupita na njia hii yeye kwa miba. Basi ili mradi usumbuliwe tu. Asumbuliwe Mtume alayhi salatu wasalam. Basi akawa Mtume anasubiri. Thumma umira biqitali lilmushrikin. Kisha baadaye alikuja akapewa amri kuwapiga washirikini. Qatilu alladhina yalunakum min alkuffar waliyajidu fikum ghilza. Wapigeni hawa ambao kwamba wako karibu na nyinyi katika makafiri kwanza. Tena wakuta wapate ugumu kwenu nyinyi. Kwa maana ahli sunnati wal jamaa salafiyun huwa wanawapa ugumu sana ahlul bid'a wal ahwa na munafikina na kufar. Sababu huyu atakiwi apewe ulaini laini. Akutane na ugumu kama vile makafiri walivyokutana na ugumu na Mtume alayhi salatu wasallam. Fastamara safhuhu afuhu amma yudhiru al-islam. Pamoja na hivyo kaambiwa wakati awapiji washirikina, lakini ukaendelea msamaha wake na kuachilia mbali yule kwa yule anayedhihirisha Uislamu, akawa anaendelea kumsamehe. Walau kana batinuhu ala khilafi dhalika, hata kama ndani kwake huko ni tofauti ya vile anavyodhihirisha, Mtume anamwacha. Limaslahati al-istinafi wa adami tanfiri, kwa maslaha ya kuanzisha jambo ambalo kumbali litakuwa ni baya na kutokuwa fanyia tamfiri watu. Wa adami atamfiri anu, kutokuwa fanyia tamfiri watu, kuwakimbiza watu na haki. Walidhalika kala, na kwa sababu hiyo kasema alipoambiwa mbona usimuue huyu nani, yule Dhulkhuwaisir at-Tamimi, alipomwambia ya Muhammad i'dil fa innaka bu'itha bil haqqi wal adli. E Muhammad, fanya uadilifu bwana, wewe umetumwa kwa ajili ya haki na uadilifu. Akasema nani atafanya uadilifu basi kama mimi sio muadilifu, ni nani mwingine atafanya uadilifu? Sasa kuna wengine wakamwambia muue ya Rasulullah, huyo ni mnafiki. Madha qal? Mtume akasemaje? La yatahaddathu an-nasu, la sifanyi hivyo, isije watu wakazungumza wakasema anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, kwamba Muhammadi anaua masahaba wake. Akawaita masahaba wote istishaba lilhukm. Kini kwa hakika najua wengine ni wanafiki. Allah subhanahu wa ta'ala mwambia wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaq. Katika hao ulionao pembezoni mwako humu katika mabedui ni wanafiki, katika watu wa Madina ni wanafiki, tena wamebobea kwa unafiki. Melewana? Basi Mtume alayhi salatu wassalam akasema mimi simuui huyu, wasije watu wakasema kwamba Muhammad anawaua watu wake, maana sikasema yeye ni Muislamu. Na swali la unafiki liko ndani ya moyo wake, atajua mwenyewe na Mungu wake. Falamma hasala al-fathu, ilivyotokea fathu Makka mwaka wa 8 Hijria, wadakhala al-mushrikuna fil islam afwaja, washirikina wakaingia kwenye Uislamu makundi makundi. Wakala ahlu al-kufri wa dhalul, makafiri wakawa ni wachache, watu wenye ukafiri na unyonge wakawa ni wachache. Umira bi mujaharati al-munafiqina wa hamlihim ala hukmi marri al-haqqi, aliamrishwa hapo awadhihirishie wanafiki sasa mambo yao. Na kuwabeba wao kwenye hukumu ya haki, kuwapisha kwenye hukumu zao za haki. Wala siyama wakad kana dhalika kabla nuzuli nahyi sarihi ani sala, na hasa hapo sasa ilikuwa yani ili tukio la kuswaliwa huyu Abdullah bin Ubay bin Salul ni kabla nuzuli nahyi sarihi ani salati ala almunafiqina wa ghairi dhalika, ilikuwa ni kabla ya kushuka katazo la wazi, na ilikuwa tu ni ile istaghfir lahum au la tastaghfir lahum, sio ile, sio ndio, pana kama ishara ya katazo lakini sio la wazi. Ilikuwa alijatokea katazo la wazi ani salati ala almunafiqina, la swala kwa wanafiki, wa ghairi dhalika, na mengineyo katika hayo, mimma umira fihi bimujaharatihim, ambayo aliamrishwa hapa baada ya kumswalia huyu sasa, akaamrishwa sasa ayadhihirishe. Wa bihadha taqdir, kwa makadirio hayo, yandafiu lishkal, mushkila unaondoka wa kusema kwa nini basi mtume alimswalia huyu bwana. Sababu yake ni hiyo, ilikuwa lile katazo la wazi lilikuwa bado. Baada ya pale ndipo akabidi lije katazo la wazi sasa. Kala wa bihadha takrir yandabiu al-ishkalu amma waqa fi hadhihi al-qissati bi Muhammadin bihamdillahi ta'ala. Kwa hilo tulolizungumza hapo, basi mushkila unaondoka ambao umetokea katika hiki kisa, alhamdulillah. Mushkila nini? Maana baadhi ya watu wanashangaa, kumbe mtume alimswalia huyu mnafiki, sasa inakuwaje? Ni mushkila, si mushkila? Mushkila. Lakini kwa haya maelezo mushkila umeondoka, bi maana alimswalia kwanza alikuwa hajakatazwa rasmi, kaambiwa tu ukimwambia msamaha usimwambie msamaha atu wasamehe, sio eh? Turudi kwenye namba mbili hapo juu. Qala fa salla alayhi rasulullah, bas mtume alayhi salatu wassalam akamswalia sallallahu alayhi wa sallam. Pana namba tatu hapo eh, rudi chini. Qult, nasema hivi, wa inma salla alayhi bima udkhila, binini mimi naona hiyo mimu ni aini, baadama udkhila fi hufratihi, sawa, yani alimswalia baada ya kwamba akashaingiza kwenye nini, kwenye shimo lake, wa ukhrija minha bi amri, kisha akatolewa kwa amri yake mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kutolewa wa albasahu kamisahu, akamvisha nini? Kanzu yake kama joho fulani hivi, kama sayati fi masalati 94, kama itakavyokuja katika masala ya 94. Hiki kisa ni kirefu kinaendelea. Alitolewa akamvisha kama liguo lake hivi, alafu ndipo akamswalia, ndipo akarudishwa ndani. Yote hayo anatafuta huenda Allah amsamehe kwa huruma aliyokuwa nayo. Tayeb, turudi juu namba 3. Qala fa salla alayhi sallallahu alayhi wa sallam, akamswalia mtume alayhi salatu wasalam, wa sallaina ma'ahu, Omar huyo naye akamswalia, tukaswali pamoja naye. Mtume aswali, wewe hutoswali bwana? Kaswali naye. Zile jazba jazba zikarudi nyuma kidogo, maana amri moja hapo. Wa masha sallallahu alayhi wa sallam ma'ahu, akaondoka mtume sallallahu alayhi wa sallam pamoja naye. Fakama ala kabrihi, akasimama kwenye kaburi lake. Hata furigha minhu, mpaka kamaliza kuzikwa. Thumma nsarafa, kisha kafanya nini? Mtume akaondoka. Falam yamkuth illa yasira, hajakaa isipokuwa kidogo. Hata nazalatil ayatani, mpaka zikashuka aya mbili. Mimbaraa, za surati Baraa. Baraa maana yake ni kuwa mbali. Makafiri kivyao, waumini kivyao. Na ndio maana hii sura hii Baraa haina alhamdu, haina bismillah. Yenyewe ukiifungua tu suratu Tauba, ndio inaitwa suratu Baraa. Ukiifungua tu inavyoanza, hakuna cha bismillah. Umeelewana? Ilivyoanza inasemaje? Bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna Allaha mukhzil kafirin. Ni utengano. Allah subhanahu wa ta'ala kivyake, washirikina na makafiri na wanafiki kivyao. Inaitwa suratu Baraa. Basi sema hapo ikashuka, zikashuka aya mbili za surati Baraa, nadhani aya 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala usimsalie mmoja wao hao wanafiki katika hao atakapokufa milele. Wala takum ala kabrihi, wala usisimame katika kaburi lake kumuombea dua. Innahum kafaru billahi wa rasuli, hakika hao wamemkufuru Allah na nani? Na mtume wake. Wamatu wahum fasikun, hapa kwako wameandika ila wahum fasikun, si ndio hapo eh? Wakafa hali ya kuwa ni waovu. Kala Umar, Umar wasema baada ya hapo, fama salla Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba'dahu ala munafiqin, baada ya hilo tukio mtume hajawahi tena kumswalia mnafiki hata mmoja. Wala kama ala kabrihi, wala hajapatapo kusimama kwenye kaburi la mnafiki eti amuombea dua hata mmoja. Hata kabadhahu Allahu ta'ala, mpaka Allah akamfisha mtume hivi hivi msimamo huo. Qala fa'ajibtu ba'du min jur'ati ala rasulillah, baada ya pale ile tukio kuisha nikastaajabu sana baada ya pale namna kwamba nilivyokosa subra mpaka nikawa namuongelesha mtume ili swala, alafu aya zikaja zikasupport kile ninachokisema mimi. Nasema nikastaajabu sana. Ieleweke hapa, Umar si kwamba alimkosea mtume adabu, alikuwa namuongelesha kwa lugha nzuri za kawaida, za kumkumbusha na kumtaka ushauri na kumpa ushauri. Na hili lilikuwa Umar akilifanya sana. Hata mateka wa Badri walipokuwa wamekusanywa hapo, Umar akatoa rai, mtume hawa kata vichwa tu wote fieka. Abu Bakar akasema, ah ya Rasulullah, afadhali wale wanaojua kusoma watufundishie watoto wetu, wanaojua kazi fulani watufanyie, lakini usiwaue. Mtume akatabasamu akamwambia, ya Abu Bakar, ewe Abu Bakar, wewe kama Isa, wewe Nabi Isa mwambia Allah, in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk, kiwaadhibu waja wako hawa, antaghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim, kino kiwasamehe, hakika wewe ni msamehevu mwenye huruma. Ba Abu Bakar, wewe moyo wako laini, wewe kama Isa, wewe na wewe Umar, wewe wewe ni kama Nuhu. Wewe Nuhu alimwambia Rabb, Rabbi la tadhara ala al-ardhi min al-kafirina dayara, Allah usiache katika ardhi hawa makafiri paka nyumba. Fieka nyumba nini na nini, nyumba pia vunja, vitoto vichanga pia uwa, kwa sababu wala yalidu illa fajiran kafara, hakuna kitoto chazaliwe isipokuwa kiovu na kikafiri kweli kweli. Kwa hiyo mtume hapa akachukua rai ya Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, aya ikashuka kumsupport na Omar. Ni matukio mengi, sio hilo tu, tukio la hijabu, tukio la wale wanawake walipomuudhi mtume akawatenga akawapiga mukataa mwezi mzima. Umar akamwambia, mkileta jeuri Allah subhanahu wa ta'ala atamwamrisha mtume wake akupeni talaka nyote nyinyi, tena abadilishiwe mtume wake wengine wazuri tena wema. Aya zikashuka vile vile, zikashuka vile vile Umar alivyozungumza, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna mu'minatin muslimatin qanitatin taibatin abidatin saihatin tayyibatin wa abkaratin mabikra. Halwana hadha huwa Umar, huyo ndio Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tena astaghfirullah rabbi lamma qultu, mimi namtaka msamaha mola wangu niliposema, alizungumza kwa jazba, sio jazba, na sio sifa nzuri kumwambia sahaba ana jazba, umeelewana, bali alizungumza ushauri ambao aliuona ni sawa, na kweli mambo yakawa ndio hivyo yalivyo. Asema fa'ajibtu ba'du min jur'ati ala rasulillah sallam yawmaidin wallahu wa rasuluhu a'lam, na Allah na mtume wake ndio wajua. ونكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.